Сейчас запишу. そうなの。Meg a szabának a kulcsa. Nem találtam meg a szabának a kulcsát, se meg. Hova faszom a basz? Nem tudom, a nullás kulcsom van itt ott. Nullás kulcsa, de ez a kulcsa. Szöveg, basz, de ezt a kulcsa. Nem tudom. Akkor nem is, de menj, és így van a szabának kulcsa. Érdemes volt elmennem, tényleg. Nagyon érdemes volt. Nem találom. Na, nagyon okos volt. Te menj csak, menj! Mindig kint járkálnak, a gyerekek kint játszanak. Csak mennyi? Fogd már be már. Majd elhiszed, te nem érdek el a szarsi. Nagyon véges, hogy nincs meg a szobám kulcsát veszítettem volna. Fogd már be már. Nem is kellett volna, el sem mennem. És te voltál, de mennyi, menj! Mennyi! Fogod be te magadat, nem lehet csítani magadat? Hülyeségét hal vezetnek. Én nem tudom, hogy a fene kell a hülyeségedre hallgatni is. Hülye ötleteit. Semmi jóra nem szoktak vezetni, semmikor se. Emlékszek, hogy hol voltam. Kidottam. Meg. Ötleteitet köszönhetem meg. Emlékszek, hogy hol a kulcsa. Ott van a könyvem elmet.